6. Çocuklara Allah'ın isimleri verilebilir mi? Bir anne babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel isim vermektir. Nitekim Hazreti Peygamber, bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek, çocuklarınıza güzel isim koyunuz, buyurmuştur. Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah'a has isimler aynı lafızla çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara Allah'ı hatırlatacak isimler verilecekse başına, kul anlamına gelen Abdun kelimesi eklenerek, Abdullah, Allah'ın kulu, Abdurrahman, Rahman'ın kulu, Abdurrahim, Rahim'in kulu, Abdülkadir, Kadir'in kulu gibi isimler verilmelidir. Allah Teala'nın Esma-i Hüsna, Sından, Kerim, Latif, Rauf gibi isimler ise Allah'ın dışında, kulların da vasıflandığı müşterek isimler olduğundan Allah'a has olmayan bu isimler çocuklara at olarak verilebilir.